उपासना के लिए स्थित हो जाइए। उपासना के लिए आसन का परिभाषा है स्थिरम सुखम आसनम, बिना हिले डुले लंबे काल तक जिस स्थिति में आप बैठ सकें वो स्थिति संपादन कर लेने के उपरांत प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, शरीर के अंगों को शिथिल कर देना है, कहीं कोई खिंचाव तनाव अंगों में अनुभव हो रहा हो तो उसको रिलैक्स कर देना है। सामान्य रूप से एक सिद्ध में बैठते हुए अनंत समापत्तिभ्याम अपने मन को परमात्मा में लगाने की चेष्टा करना चाहिए। इस मनुष्य जीवन की पूर्ण सार्थकता सच्चिदानंद ईश्वर को जानने में है, स्वयं जान करके औरों को जनाने में है। ईश्वर उपासना इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कर्म है जिसे करने के लिए हम आसन लगाकर बैठे हैं। वह ईश्वर अनादि काल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पास जो कुछ भी है ऐश्वर्य, ज्ञान रूपी ऐश्वर्य, बुद्धि रूपी ऐश्वर्य, स्वास्थ्य रूपी, रूप रूपी, लावण्य रूपी ऐश्वर्य, बल रूपी ऐश्वर्य, धन संपत्ति, सगे संबंधी, यश कीर्ति, सब कुछ का दाता ईश्वर ही है। निरंतर हमारी रक्षा करने वाला, निरंतर हमारा हितैषी, निरंतर हम पर करुणा दया करने वाला, कृपा करने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर का ध्यान करने हम बैठे हैं, वो हमारे अंग संग है, हमें भीतर से देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। ऐसी भावना अंदर बनानी है। ये सोचना है कि ईश्वर की उपासना करूंगा तो मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। दिन भर बुद्धि शुद्ध बनी रहेगी, मन नियंत्रण में रहेगा, इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, कुसंस्कारों का क्षय किया जाएगा, सुसंस्कारों का बढ़ावा मिलेगा, सद्गुणों में वृद्धि होगी, दुर्गुणों का ह्रास होगा। ये सारी उपलब्धियां ईश्वर उपासना से होती हैं। आइए कुछ काल के लिए हम ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें, अपने अंदर श्रद्धा को उत्पन्न करें। मेरे साथ एक भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। ब्रह्म से बिछड़ कर कहां रह सकेगा, यहां रह सकेगा न वहां रह सकेगा, सदा साथ है तेरे, सदा साथ रहेगा, तू कब तक सच से यूं अनजान रहेगा। अज्ञान अपना न क्या कम करेगा, यहाँ रह सकेगा न वहाँ रह सकेगा, हर तेरे कर्म का साक्षी वो एक है, तेरा उसका संबंध निकटतम का द्वैत है, द्वैत से एक तक सफर तय करेगा, यहाँ रह सकेगा न वहाँ रह सकेगा, ब्रह्म से बिछड़ कर कहाँ रह सकेगा, यहाँ रह सकेगा न वहाँ रह सकेगा, हे परम पिता परमात्मन, हम आपसे जुड़ करके आपसे वह ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं जिससे आज का पूरा दिन हम सफल कर पाएं। हे प्रभु, सांसारिक विविध कार्यों में फंसे हुए हम लोग उन सारे कार्यों को दरकिनार करके आपकी सन्निकटता को प्राप्त करने के लिए यत्किंचित समय निकाल करके शिविर में आए हैं। हे प्रभु, इस शिविर में रहते हुए जो हमें आपके विषय में सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, उपासना करने का सुअवसर प्राप्त है, अधिक से अधिक हम उसे आत्मसात कर पाएं, न केवल उपासना काल में दिनचर्या के सभी अंगों में हम आपके साथ रह पाएं, आपको अपने हृदय में अच्छी प्रकार बसा पाएं, आपके विषय में ही सोच पाएं, इसके लिए इस उपासना काल में आपका हम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, आपकी स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ओम सत, हे भगवान, आपकी सत्ता है, मैं भले ही साक्षात रूप में न देख पाऊं, अनुमान प्रमाण से सिद्ध है आप हैं, अनादि काल से आप हैं, हम जीवात्माएं भी सदा से हैं। ये शरीर तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और इस संसार का आदिमूल कारण प्रकृति भी सत्स्वरूपा है, अनुत्पन्ना है। ओम चित, हे भगवन, आप चेतन पदार्थ हैं, ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं, हम जीवात्माएं भी चेतन हैं, आप सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, ये संसार चित्त नहीं है, जड़ है। ओम आनंद, हे भगवन, आप में दुख का लेश मात्र भी नहीं है, आपका संग करने से हम जीवों को भी आप आनंदित करते हैं। सुपात्र होने पर हक अनुसार आपका आनंद हमें प्राप्त होता है। ऐसी कृपा करो कि सतपथ पर चलते हुए हम भी अपने आप की पात्रता सिद्ध कर सकें और दिन भर आपका आनंद हमें मिलता रहे। यम नियमों का आदर्श रूप में पालन करके, कर्तव्यों को निष्काम भावना से करके ही आपका विशुद्ध आनंद, दुख रहित आनंद पाया जा सकता है। हे प्रभु, हमें भी आनंदित कीजिए। ओम निराकार, हे भगवन, आप निराकार हैं। आपकी कोई आकृति, रंग, मूर्ति, शकल नहीं हो सकती। सर्वव्यापक आपको शरीर आदि की मर्यादाओं में कैद नहीं किया जा सकता। स्वरूप से जैसे आप निराकार हैं, ऐसे ही हम जीवात्मा भी निराकार हैं। आप सर्वदेशी, सर्वव्यापक निराकार हैं। हम अणु मात्र, बिंदु मात्र, एक देशी निराकार हैं। ओम सर्वशक्तिमान, हे भगवन, आप के बड़े बड़े काम हैं। सृष्टि को उत्पन्न करना, धारण पालन पोषण करना, जीवों का कर्म फलन एवं यथा अवकाश यथा समय संहार करना, इन कार्यों को करने हेतु किसी अन्य जीवों की या किसी अन्य पदार्थ की सहायता आप नहीं लेते। इसी से आप सर्वशक्तिमान हैं। हम जीवात्माएं अल्प शक्तिमान हैं। आप हमें सृष्टि रचना बना के देते हो, मन बुद्धि शरीर आदि साधन उपसाधन देते हो, तभी हम कुछ कर्म कर पाने में समर्थ होते हैं। ओम न्यायकारी, हे भगवन, आप न्यायकारी हैं। पक्षपात रहित न्याय करना आपका स्वभाव है। हे देवादिदेव, पाप कर्मों से हमें शीघ्र उपराम कीजिए, ताकि आपकी न्याय व्यवस्था में हर पल हमें सुख ही सुख मिले, आनंद ही आनंद मिले। ओम दयालु, हे करुणामय पिता, आपकी अपार दया हम पर सतत बरसती आ रही है अनादिकाल से। जिस समय जो हमको चाहिए बिना मांगे ही तो आप हमें दे रहे हैं। निष्काम भाव से सतत हमारी सेवा कृपा आप कर रहे हैं। यद्यपि हम आपकी आज्ञाओं की अवहेलना भी कर देते हैं अनेकों बार, किंतु आप अपनी दया हम पर स्थगित नहीं करते, हमारी उपेक्षा नहीं करते, हमारी अवहेलना नहीं करते। फिर भी हम पर आप करुणा करके हमारे लिए नए नए शरीर बना के देते ही आ रहे हैं। हे भगवन, आप परम दयालु हैं। ओम अजन्मा, चेतन सत्ता का शरीर के साथ जुड़ जाना जन्म कहाता है। ऐसा जन्म आपका नहीं होता, न हो सकता। आप सर्वव्यापक को शरीरों की मर्यादाओं में नहीं कैद किया जा सकता। हे भगवन, शरीरों को धारण करने रूप जन्म हमारा होता है। आप हमें शरीरों से संयुक्त कर देते हैं। आप अजन्मा हैं। ओम अनंत, हे हे देवादिदेव, आपकी कहीं कोई सीमाएं मर्यादाएं नहीं हैं, अनंत आपका विस्तार है, अनंत आप में ज्ञान विज्ञान है, अनंत आपके कर्म हैं, अनंत आपके गुण हैं, स्वभाव हैं, अनंत आपका सामर्थ्य है सृष्टि को रचने का, धारण पालन करने का, हम जीवों को कर्मफल देने का, आपकी योग्यता, आपका ऐश्वर्य, आपका सामर्थ्य अनंत है, असीम है। ओम निर्विकार, हे भगवान, विकार कहते हैं उत्पन्न होना, नष्ट होना, सड़ना, गलना, टूटना, फूटना, बिगड़ना, जलना, कटना, फटना आदि क्रियाओं को। ऐसे विकार न तो आप में संभव है, और हम चेतन जीवात्माएं भी स्वरूप से निर्विकार हैं। विकारी तो ये प्रकृति से बना हुआ संसार है। ओम अनादि, हे भगवन, आदि कहते हैं शुरुआत को, आपकी कोई शुरुआत नहीं है, आप सदा से हैं। आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माएं भी अनादि हैं। इस संसार का मूल कारण प्रकृति भी अनादि है, अनुत्पन्न है, आरंभ रहित है, और ये संसार प्रवाह से अनादि है। आप हमारे लिए सृष्टि प्रलय परिणत करते रहते हैं, ताकि हम अपने भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजनों को सिद्ध कर सकें। ओम अनुपम, हे भगवान, आपकी उपमा तुलना किसी अन्य पदार्थ से नहीं हो सकती। आप अपने जैसे अकेले हैं, अद्वितीय हैं, क्योंकि जो सर्वज्ञत्व, सर्व सामर्थ्य, सर्व शक्तिमत्व आदि दिव्य गुण आप में हैं, वो गुण अन्य किसी पदार्थ में देखने में नहीं आते। इसी से आप अतुलनीय हैं, अद्वितीय हैं, अनुपम है। ओम सर्वाधार, हे भगवान, इतना बड़ा ब्रह्मांड का विस्तार है, जिसमें एक एक आकाश गंगाओं में अरबों अरबों सौर मंडल हैं, और ऐसी अरबों अरबों सौर मंडलों से युक्त अरबों खरबों आकाश गंगाओं का पता लगाया जा चुका है। विस्तार सो सृष्टि का इससे भी आगे है, जो अज्ञात है। इस विशाल ब्रह्मांड को अपने अंदर आप उत्पन्न करते हो, धारण करते हो। हम जीवों के भी कर्म फल दाता, ऐश्वर्य दाता, ज्ञान दाता, ऊर्जा दाता आदि होने से आप ही आधार हैं, आप सर्वाधार हैं। ओम सर्वेश्वर, हे देवादिदेव, सकल जगत के अकेले आप स्वामी हैं। मैं अपने पास जिन भी पदार्थों का स्वामित्व मानता हूं, चाहे वो बुद्धि हो, शरीर हो, धन संपत्ति हो, सगे संबंधी हो, ये सब ऐश्वर्य आपका दिया हुआ है। वास्तविक स्वामी तो आप ही हैं, हम तो केवल गौण स्वामी हैं, प्रयोग के अधिकारी हैं, आप सर्वेश्वर हैं। ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक, हे देवादिदेव, आप सर्वत्र मौजूद हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां आपका अस्तित्व ना हो। मैं अपने मन के घोड़े चाहे जितने दूर दौड़ाऊं, पहले से आप वहां मौजूद हैं, आप सर्वव्यापक हैं। ओम सर्वांतर्यामी, हे भगवन, प्रत्येक वस्तु को भीतर से भी आपने घेर रखा है, कण कण में आपका निवास है। हे देवादिदेव, मेरी आत्मा में, मेरी बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, प्राणों में, शरीर के ओर पोर में अंतर्यामी रूप से आप विराजमान हैं। घट घट के आप वासी हैं। आपसे छुपके, आपसे बचके मन में भी हम कोई विचार नहीं उठा सकते। अंतर्यामी रूप से आप हमारे दृष्टा, साक्षी सतत बने हुए हैं। ओम अजर, हे भगवन, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, शक्तियों की क्षीणता को, ह्रास को। ऐसी आपकी शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती, आपको बुढ़ापा नहीं घेरता। यूं तो हम जीवात्माएं भी स्वरूप से अजर हैं। जिस शरीर को हमने धारण किया है यह बूढ़ा होता है। सांसारिक पदार्थ जीर्ण शीर्ण होते हैं, नष्ट होते हैं। हे प्रभु, आप और हम जीवात्माएं दोनों चेतन सत्ताएं अजर हैं। ओम अमर, हे भगवन, आपको कभी मृत्यु दुख नहीं सताता। शरीर से संयोग रूप जन्म आपका कभी जो नहीं होता, इसीलिए शरीर से वियोग रूप मृत्यु भी आपकी कभी नहीं होती। ओम अभय, हे भगवन, आप निर्भय हैं। भय वहां है जहां अज्ञान है, अन्याय है, अधर्म है, पक्षपात है, असत्याचरण है। जितने जितने अंशों में हम ज्ञानी बनते हैं, धार्मिक बनते हैं, न्यायप्रिय बनते हैं, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बनते हैं, आपकी व्यवस्था से और कृपा से हम भी निर्भय बनते चले जाते हैं। हे प्रभु, हमें भी अपने जैसा निर्भय बनाओ, अर्थात धार्मिक बनाओ। ओम नित्य, हे भगवन, आप सदा से हैं, आपका अस्तित्व अक्षुण्ण है, कभी नहीं मिटने वाला। और आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माएं भी स्वरूप से नित्य हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे। हे प्रभु, इस अनित्य संसार से जुड़ करके हमने आपके संबंधों को भुला सा दिया है, अपने नित्य स्वरूप को भी भुला सा दिया है। हे प्रभु, हमें अच्छी प्रकार संज्ञान कराओ कि आप हमारे परम सगे वाले हैं, आप हमारी शाश्वत मां हैं, शाश्वत पिता हैं, शाश्वत गुरु आचार्य हैं, शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं, सदा अंग संग रह करके हमारे परम हितैषी, बंधु, सहायक, मित्रवत हैं। सांसारिक संबंध और संबंधी, इनके साथ हमारा संबंध अनित्य है, पल भर का है, पानी के बुलबुले वत है। सांस की डोर टूटने से एक क्षण में ये सारे संबंध विच्छेद हो जाएंगे, पर आपके साथ हमारा संबंध कभी नहीं टूटता। हे भगवन, आप नित्य हैं। ओम पवित्र, हे परम पावन प्रभु, आपकी उपासना करके आपसे जुड़ करके हम भी पवित्र हुआ चाहते हैं। हमारी बुद्धि को निर्मल बनाओ ताकि दिन भर ज्ञान रूप से आपसे हम जुड़े जुड़े रहें, जुदा जुदा न हों। हे भगवन, हमारे मनों को पवित्र बनाओ। आज दिन भर हम अपने मन को सत्वगुण प्रधान बनाए रख सकें, अंतर्वृत्तिक बने रहें, गंभीर शांत रहते हुए हम दिन भर प्रसन्न रह सकें, आपसे जुड़ सकें, सात्विक बने रहें। हमारे इंद्रियों को पवित्र बनाओ प्रभु। वाणी इंद्रियों के ऊपर संयम करते हुए हम आज दिन भर अपने मौन का पालन कर सकें। हमारे प्राणों को पुष्ट बनाइए प्रभु, हमारे शरीरों को भी निरोग बनाइए, अर्थात निर्मल बनाइए, निर्दोष बनाइए। हे देवादिदेव, अंतर बाह्य हमारे अस्तित्व को चम चम जगमग कीजिए। आप पवित्र हैं, हमें भी पवित्र कीजिए। ओम सृष्टिकर्ता, हे देवादिदेव, इस सृष्टि के आप रचयिता हैं। अपने लिए नहीं बनाई आपने ये सृष्टि, हमारे लिए परम दया परम कृपा करके रची है। पर यह सृष्टि भी हमारे लिए साधन भर है। हमारे वास्तविक उपादेय तो आप हैं। सृष्टि का साधन रूप में उपयोग करते हुए आपके गंतव्य तक, लक्ष्य तक हम उन्नति प्रतिदिन कर सकें, ऐसा हमारा सौभाग्य जगाइए। आप द्वारा प्रदत्त शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनका पूर्ण सदुपयोग करते हुए आपकी आज्ञा पालन में ही ये जीवन बीते, ऐसी कृपा कीजिए। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए निर्मल बुद्धि की याचना गायत्री मंत्र के माध्यम से हम कर रहे हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ हे सर्वरक्षक परमपिता परमात्मन, आप भूः प्राणाधार हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। ये प्राण चल रहे हैं तो ये शरीर जीवित है, इस प्राण के निमित्त आप हैं। आप ही के कारण आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, हाथ पैरों में चलन वलन है। आप ही के कारण से पाचक रस उत्पन्न हो रहे हैं, प्राणों के माध्यम से आप ही हमारे भोजन को पचाते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद आदि का निर्माण करते हैं। हे भगवन, सतत आप मुझसे जुड़े हुए मेरे शरीर से मलों का निष्कासन करके मुझे स्वस्थ भी करते हैं। हे देवादिदेव, आप मेरे प्राणाधार हैं, प्राणों से भी प्रिय हैं। ओ हे प्रभुदेव, आप भुवः सभी प्रकार के दुखों से रहित हैं और हमारे अंतःकरण की अविद्या को दूर करके हमें भी क्लेशों से, दुखों से ऊपर उठाते हैं। ऐसी कृपा करो कि मैं अपना संपूर्ण जीवन अंतःकरण की शुद्धता के लिए लगा सकूं। स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं, सुपात्रता होने पर हमें भी आनंद से सरोबार करते हैं। हे प्रभु, हमारी भी समाधि लगाइए, हमें भी अपना आनंद प्रदान कीजिए। मैं अपने आप को जान सकूं, अंदर बाहर व्यापक आपके स्वरूप को भी यथावत देख सकूं, समझ सकूं। हे भगवन, इस सृष्टि के रचयिता, सकल ऐश्वर्य दाता एवं सूर्यादि के प्रकाशक आप सविता हैं, आप अति श्रेष्ठ हैं, सारे दिव्य गुण आप में हैं, आपका तेज समस्त क्लेशों का नाशक है, भर्ग स्वरूप हैं आप। ऐसे आपके दिव्य तेज को हम ध्यान करते हैं, हृदय में धारण करते हैं आपको। हे भगवन, हमारी बुद्धि में दिन भर आप बने रहिए, अर्थात अपनी ओर हमें आकर्षित कीजिए, हम आपको दिन भर याद कर सकें, दिन भर आपकी स्मृति में अंतर्वृत्तिक बनते हुए जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों के प्रति तटस्थ हो सकें, चंचलता बाह्य वृत्ति को रोक सकें, जीवन के चरम लक्ष्य की ओर गतित हो सकें, ऐसी हमारी बुद्धि निर्मल बनाइए। हे प्रभु, हम और भी आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना किया चाहते हैं वैदिक संध्या के माध्यम से, हम एकाग्र होकर के आपकी उपासना कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये, शंयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रं, ओम नाभिः, ओम हृदयं, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलं, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। प्राणायाम करेंगे। अथाघमर्षण मंत्राः। ओम ऋतंज सत्यंजाभिधा तपसोध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ओम प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः प्रतीचे दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रिदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः उदीचि दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदोत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जप उपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ हे सर्वरक्षक परमपिता परमात्मन आप प्राणाधार दुखनाशक आनंददाता हैं हे सकल जगत उत्पत्तिकर्ता ऐश्वर्यदाता सूर्यादि के प्रकाशक आपके सर्वश्रेष्ठ वर्णीय तेज का जो भरगर क्लेश नाशक है जो दिव्य कामना करने योग्य है हम ध्यान करते हैं हमारी बुद्धि निर्मल बनाओ अभीष्ट ये सांसारिक सुखों को धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करते ही हम प्राप्त कर सकें किंतु इस संसार में निरपेक्ष अर्थात आसक्ति रहित हो करके पीतये आपकी प्राप्ति के लिए पूर्णानंद के लिए भी विशेष पुरुषार्थ कर सकें सब ओर से हम पर आप सुखों की बारिश करो हे भगवन इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए ताउम्र हम स्वस्थ रह सकें हमारे शरीर को निरोग बनाइए अर्थात सात्विक खानपान और नियमित दिनचर्या द्वारा हम स्वस्थ रह पाएं हमारे साधन उपसाधन जो आपने प्रदान किए हैं मन बुद्धि इंद्रिय आदि इन्हें आप पुनातु पवित्र कीजिए जिससे हम इन्हें सदा धर्म के पक्ष में न्याय के पक्ष में ही सदुपयोग कर सकें हे देवादिदेव आप प्राणाधार हैं दुखनाशक हैं आनंददाता हैं सबसे बड़े पूज्य महान हैं सकल जगत उत्पादक हैं दुष्टों के दंडदाता ज्ञान स्वरूप हैं तथा अविनाशी हैं हे भगवन आपने इस विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति अपने लिए नहीं की हमारे लिए की बदले में हमसे कभी कुछ नहीं चाहा कभी कुछ नहीं लिया आपकी महानता से हम अभिभूत होते हैं हे प्रभु आपके दंड विधान को भी हम यथावत जानने का प्रयास कर रहे हैं हमारे अंतस को निर्मल करो ताकि हम अपने अघमर्षण को सिद्ध करते आपकी न्याय व्यवस्था में सदा आनंदित रहें हे देवादिदेव अनादि काल से हम आपके अंदर डूबे हुए हैं आप हमारे प्राची दक्षिणा प्रतीची उदीची ध्रुवा ऊर्ध्वा सभी ओर मौजूद हैं आपके ही इंद्र अग्नि सोम वरुण विष्णु बृहस्पति आदि अनेकों नाम हैं ज्ञान स्वरूप आप अग्नि हैं ऐश्वर्यशाली ऐश्वर्यदाता इंद्र हैं संसार के सर्वोत्तम राजा वरुण हैं शांति आदि गुणों से आनंदक सोम हैं हे सर्वव्यापक विष्णु बड़ों से बड़े ब्रह्मांडों के पालक हम जीवों को वेद ज्ञान दाता बृहस्पति हैं अपनी सृष्टि रचना द्वारा और अपने पवित्र गुणों के द्वारा प्रतिपल आप हमारी रक्षा करते हैं आपसे रक्षित पालित हम आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं आपको नमन करते हैं हे भगवन प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हमारी तिरोहित कर दो नष्ट कर दो ताकि अव्याहत गति से हम आपकी उपासना योग में संलग्न हो सकें हे देवादिदेव ऐसी कृपा करो कि हम आपकी उपासना को दिन भर व्यवहार काल में भी कर सकें आप परम उत्तम ज्योति हो आपकी उस ज्योति को अपने हृदय में धारण कर सकें आप में सर्वोत्तम आनंद रस है सतत हमारे अंतस में झरोके के माध्यम से ये रस चूता रहे बहता रहे ताकि लबालब आनंद से सरोबार हो करके हम अपने जीवन को भी प्रसन्न शांत सुखी समृद्ध कर सकें, औरों में भी खुशियां बांट सकें। हे देवादिदेव, अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ संकीर्णता से हम ऊंचे उठ सकें। हे भगवन, हमारे जीवन की नैया को पार लगाइए। हे देवादिदेव, इसीलिए पुरुषार्थ करते हुए 100 साल तक हम आपको देखने की चेष्टा कर सकें, आपके विषय में जानने की, औरों को बताने की, और जब तक जीवित रहें अधीन होकर के हम जी सकें, ऐसी कृपा करो। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः एवं सायं हम आपकी शरण में आते हैं, आपका आंचल पकड़ते हैं, आपकी गोद में बैठ करके अपने जीवन को परम पावन करने की चेष्टा करते हैं। हे देवादिदेव, हमें तीनों तापों से आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक इसी जन्म में छुड़ाते धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि कराओ। हे भगवन, आप सुख स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप कल्याण के करने वाले हैं, हम आपको नमन करते हैं। आपने मोक्षानंद को धारण किया है, हमें भी उसमें प्रवेश कराइए। ये जीवन हम आपके लिए समर्पित करते हैं, आपकी आज्ञा पालन के लिए समर्पित स्वयं होते हैं। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ब्रह्म में सिमट कर यहां भी रह सकेगा, यहां भी रह सकेगा, वहां भी रह सकेगा। ज्ञान साथ तेरे ब्रह्म साथ रहेगा, तू सदा ही उसके पास पास रहेगा। जीवन में सदा तू उपनिषद जिएगा, ब्रह्म में सिमट कर यहां भी रह सकेगा, यहां भी रह सकेगा, वहां भी रह सकेगा। जीवन तेरा ये ब्रह्म पद उठेगा, हर पल इसमें आनंद ही झरेगा, थमन योग चढ़ कर ये ब्रह्म में थमेगा, ब्रह्म में सिमट कर यहां भी रह सकेगा। यहां भी रह सकेगा, वहां भी रह सकेगा। यहां भी रह सकेगा, वहां भी रह सकेगा।